Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa sa mga kinakaharap na hamon ng mga Pilipinong Muslim ay ang pagtira natin sa isang bansang pinamumunuan at mas nakararami dito mga hindi Muslim. Mga hindi Muslim na mayroong mga kaugalian o mga kagawain na taliwas sa ating relihiyon. Mga gawain na minsan ay nagiging dahilan ng hindi natin pagkakaroon ng kasunduan sa kanila at mga gawain na minsan ay ginagaya pa ng ilan sa ating mga kapatid. Ilan sa mga hindi mabuting gawain ng mga hindi Muslim na sa kasamaang palad ay ginagawa o tinutularan ng ilang mga Muslim ay ang pakikinig sa musika. Ang musika na sinasabi nila may kakayanan na tumagos sa mga puso. Mga musika na may kakayanan na magdulot sa atin ng kasamaan sa pamagitan ng pagdudulot nito ng mga masamang impluensya sa mga lyrics nito at iba pa mga nilalaman nito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَيَشْتِرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, na ang mga tao, na mayroong mga tao na nagbibili ng mga salitang walang katuturan upang iligaw ang mga tao mula sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang nalalaman. Ang kasamaan sa musika ay ang kakayanan nito na maka-impluensya sa damdamin ng taong nakikinig nito. Dahil mayroong mga tao na halos umiinog na sa musika ang kanilang buhay, na tuwing ang gusto nilang makaramdam ng kalungkutan ay nakikinig sila ng mga malungkot na awitin, at kung nagnais sila ng kasiyahan ay makikinig sila sa masayang mga awitin. At gayon na rin ang nagiging damdamin nila sa mga araw na, o mga pagkakataon na nakakarinig sila ng masama o mga hindi nakakabuting mga pananalitag ito. Ang musika, mga kapatid sa pananampalataya, ay walang idudulot sa atin na kabutihan at hindi ito ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang na meron siya nalalaman na kasamaan dito. Kaya nga, kung titingnan natin maigi ang paghahambing ng dami ng mga tao na nagpapakamatay sa pagitan ng mga Muslim at ng mga hindi Muslim, ay mas marami pa rin hindi Muslim ang nagpapakamatay dahil sa impluensya ng kanilang damdamin na inuudyukan o ginagatungan ng musika. Samantalang ang isang Muslim, tuwing na makaramdam siya ng kalungkutan, ay aalalahanin niya si Allah subhanahu wa ta'ala at hihingi sa kanya ng gabay at katatagan. At kung siya naman ay makakaramdam ng kaligayahan o kasiyahan, ay mananalangin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at magpapasalamat. Ito ang maiksi nating mensahe para sa araw nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.